Angalia pa kutua kwenye bati au bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu, misi na hali naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizungu zungu, hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, kwenye sasema nimepangawa, mwambie siniwezi. Ani amini, nimeshazama kwenye